trochę szminki na świata obrazie, parę korekt nieznacznych i już jesteś szejkiem w kwitnącej oazie, pełnej gajów, serajów i róż. Wokół źródła bogate tryskają, szumią palmy łagodząc twój los. Komputery stan konta podają i niebiański dobiega cię głos.